Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Εγώ σου λέω ένα πράγμα, ότι ο Υπουργός οπωσδήποτε δεν θα δεχτεί το ενίκιο και μπορεί να τα επιστρέψει κιόλας αν έχει πάρει για ενίκιο. Άμα τα επιστρέψει, δηλαδή τι, ηθικός? Δεν είναι ηθικός, αυτό λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος, και άμα τα επιστρέψει, παραμένει μετά στο Υπουργείο, εμπιστεύεσαι? Τα επιστρέψει, πρέπει να τον διώξουνε. Ένοιξε. Βρε τους αριστερούς, κοίτα να δεις που δεν τους το είχαμε κιόλας να κάνουν τις ίδιες λαμογές με τους άλλους, Δεύτερο όμως, όλη η οικογένεια Μητσοτάκη που παίρνει το επίσημα. Α, την οικογένεια Μητσοτάκη, τώρα και το Μητσοτάκη, να πούμε. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο να πούμε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Τόσα χρόνια πέρα τον Πολυτέχνο, δεν ήταν λεφτά αυτά. Πώς δεν ήταν? Το ότι είναι λαμόγιο ένας δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ο άλλος που κάνει τη λαμογιά τώρα, Μα σου είπα, λαμόγιο θα είναι και αυτό. Ναι, απλά μην το βάζεις σε σχέση το ένα με το άλλο, Λαμογιά το ένα, λαμογιά κι άλλοι. Μην ταράζεσαι, το ίδιο είναι. Να τα δώσει πίσω. Συμφωνώ, να τα δώσουν πίσω και εκείνοι να καθαρίσουν. Ναι, βέβαια, α τα δώσουν. Εσάς σου Ιζέου σας καταλαβαίνω λίγο παραπάνω, σας νοιάζομαι. Βλέπετε ότι αυτοί που στηρίζουν είναι οι ίδιοι με αυτούς που συχαίνεστε και ταράζεστε. Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Γιατί δεν μας παραξενοφαίνεται όταν λένε ότι είναι αριστεροί? Ο Μπαλάφας τώρα είπε, προχθές τον άκουσα τώρα, τον ακούω και από τον Θήμιο. Λέει ότι δεν μας κόψανε συντάξεις. Σας κόψανε? Τι παραξενευόμαστε? Αυτά είναι μαλακίες, δεν το έχει πει αρκετά. Άκου τον 10 φορές να γίνει πλήση εγκεφάλου. Δεν σας κόψαμε, δεν σας κόψαμε, δεν σας κόψαμε. Και άμα το παρακούσεις, παρακούς μετά και το πιστεύεις. Ναι, πώς και δεν. Εκεί που τα πιστεύουν, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα το πιστέψω. Μην τρελαθούμε τώρα. Παραξενευόμαστε που λένε είμαστε αριστερά και εφαρμόζουμε αριστερά. Αυτοί λένε ότι δεν κόψαν και συντάξεις. Η τρέλα δηλαδή πάει σύννεφο. Δεν λέγεται τρέλα αυτό, ο σανός. Ας το πούμε σανό, γιατί υπάρχουν και πολλοί πρόθυμοι να τον μασίσουν. Ναι. Μεγάλε δάσκαλε, λύση μου μερικές απορίες, παρακαλώ. Ναι, παιδί. Ειδικά αυτό που είχε πει ο δεξιόστροφος, ο Βουλγαράκης, ότι το νόμιμο είναι και ηθικό, ισχύει? Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Για τους Σιριζέους ανισχύει? Για όλο τον πλανήτη, θέλω να πω. Ναι, είναι και ηθικό. Άμα το πήρε νόμιμο το επίδομα, είναι ηθική. Γιατί έχει και ηθικό πλεονέκτημα. Να τα λέμε και αυτά. Οι δεξιοί δεν είχαν. Α, μάλιστα. Να σε ρωτήσω, και άντρα στο Υπουργείο Οικονομικών, δύο μισθοί. Δεν κατάλαβα γιατί. Και 1000 ευρώ επίδομα από πάνω, είναι όλα τα άλλα, έτσι. Η αριστερή έχει μια λογική όμως. Τόσα χρόνια ήταν στη μιζέρια. Μάλιστα. Άμα δεν τα πάρουν οι αριστεροί, ποιος θα τα πάρει? Δεξιοί που είχαν. Άισεχτήρι. Από τον αριστερό δέχομαι να μου τα πάρει. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εγώ περιμένω στη βροχή να δω τον Μπαρμπαγιάννη. Πού περιμένες? Περίμενα και δεν είχε εισιτήριο. Και ήρθα από Σέρες να σε δω. Όχι. Ήμασταν 50 άτομα. Γιατί δεν λέει sold out από την προπόληση. Και περίμενα να κυρωθούν 50 εισιτήρια, δηλαδή να μην πάνε 50 άτομα για να πω εγώ. Μαλακία. Δεν το έχω εγώ το μαγαζί. Σε έβριζα στο δρόμο. Αν είχε κανένα πονόκυλο, να ξέρει εγώ ήμουνα. Άμα ξανανεύουμε για επαναληπτική να έρθει. Αυτό, αλλά θα κοιτάξω να κλείσω από προπόληση. Δεν ήξερα ότι είσαι τέτοια μεγάλη φίρμα. Στα έλεγα εγώ. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Είμαι μια ακροάτρια από Γερμανία. Καλή φάση. Θα δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι. Μας εμψυχώνετε κάθε μέρα. Ευτυχώς υπάρχετε. Και απορώ, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει λογικός Έλληνας που δεν έχει σαλτάρει με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται το θράσος από αυτούς που μας κυβερνάνε και τελικά πότε θα ξεσηκωθούν να δείξουν την περηφάνειά τους, την ελληνική περηφάνεια. Όταν οριμάσουν συνθήκες, μην βιάζεστε. Αμάν, ρε. Αμάν. Τι, Μαρή. Με ανώριμες συνθήκες κάνεις πράγματα, με ανώριμες. Ανώριμες συνθήκες. Δηλαδή τι πρέπει να πάθουν ακόμη, τι πρέπει να πάθουμε σαν Ελλάδα. Οι άλλοι μας έχουν περιτυλίξει γύρω-γύρω. Αλλά το θράσος που έχουν αυτοί έχουν περάσει όλα τα όρια. Δεν υπάρχει λέξη στο λεξιλόγιο να εκφραστώ, δηλαδή τι είναι αυτή. Πότε θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας? Ελπίζω κάποτε να οριμάσουν. Τι θέλω να γίνει άλλο? Υπομονή, σ' άλλο και υπομονή. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν σ' αγαπάω καθόλου. Γιατί? Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε, την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε. Εδώ έφτασε η ώρα να γκρεμίσουμε όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε. Εγώ έφτασε και εσύ. Η ώρα να ξεχάσουμε μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε. Και αν συνεχίσεις έτσι, θα χωρίσουμε κιόλα. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. πως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς, γιατί μωρή? Αγαπή μου, πες μου τέτοια. Πού είναι η παραγγελιά μου το ατσάλινο τείχος την Παρασκευή? Σιγά μωρή, δεν σου βάλα μια αφιέρωση και δεν μας αγαπάς? Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, ναι. Πότε θα το βάλει? Όποτε γουστάρω. Θα μου βάλετε και χέρι που θα βάλω τις αφιερώσεις. Υπάρχει μια σκηνοθεσία από πίσω, μια φιλοσοφία. Όταν κρίνω σωστό ότι ταιριάζει, θα τη βάλω. Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα. Σαββάτο τα σπάσατε στη Χαλκίδα και ο Σπύρος. Παρασκευή ήμασταν Χαλκίδα, ρε. Την Παρασκευή, σωστά. Σάββατο Θεσσαλονίκη. Ήσουν στη Χαλκίδα? Ήρθες. Εσύ ήρθες. Τα είπαμε και από κοντά. Α, εσύ είσαι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, θέλω κάτι ακόμα να πω. Στη Χαλκίδα υπάρχει εκεί που ήταν τα παλιά τα κτέλ, κοντά στην πυροσβεστική, ο τείχος της αγάπης. Και εκεί όσοι έχουν παλιά ρούχα μπορούν να πάνε να τα βάζουν εκεί και όποιος άνθρωπος έχει ανάγκη μπορεί να πάει και να τα παίρνει από εκεί πέρα. Αυτό είναι υπαίθριο ή κάπως στεγάζεται? Άμα βρέξει δηλαδή γίνονται σκατά τα ρούχα. Τι έξω, χήμα είναι. Οπότε πες το καλύτερα. Όποιος φέρει, ας τα βάλει και σε καμιά τσάντα κάπως να μην χαλάνε από τη βροχή. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι έξω. Με την ευκαιρία μήπως να βάλουμε και κανένα φαγητό. Ό,τι είναι της αγάπης. Αυτό ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας μπορεί να πάει και να το αφήσει εκεί. Αυτό καλό που εξαπλώνεται σιγά σιγά. Δεν είναι η λύση. Η λύση, φίλε, είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη, όχι φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη. Μην μπερδευόμαστε. Ο Άδωνης που λέει κάτι βιβλία, πόσα, 7-8 βιβλία, πόσα τα πουλάει, 25, 19, 29 ευρώ. Δεν πιστεύω να ξεπλένει λεφτά, ρε φίλε. Δεν κάνει τέτοια πράγματα αυτός. Ούτε εγώ. Φαντάζομαι όλα αυτά είναι και παραστατικά και τέτοια. Γιατί δεν καταλαβαίνω το υπονοούμενο. Όχι, όχι. Έχω απόγνωση το φουκάρα τον καημένο. Τον κατηγορούν άδικα. Δεν πιστεύω να ξεπλένει. Σε βιβλιοπωλείο να πας να πάρεις ένα βιβλίο, θα δώσεις 15 ευρώ. Τι να πω τον καημένο. Πάλι καλά που μας φωτίζει, μας δείχνει το φως της γνώσης. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Να είναι καλά. 1122 οι μέρες της κυβέρνησης Τσίπρα στην εξουσία. Γεια σας. Τέλειο. Το πρωί στην εκπομπή του Χατζηνικολάου βγήκε και είπε ότι κανένας αρχηγός κόμματος δεν μίλησε για τη συμφωνία υπεγράφη για τα ίμια. Τον πληροφορώ λοιπόν και μέσω εσού ότι ο μόνος που βγήκε και είπε ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να μην τους βάλουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Μαρία, γιατί δεν πήρες ο Χατζηνικολάου να τα πεις και παίρνεις εμένα? Ο Κουτσούμπας δεν το είπε, παρόλο που το είπα. Πού το είπες? Ακούς, στον Χατζηνικολάου του είπα να το πει και δεν πρόλαβε προφανώς. Λοιπόν, ο Κουτσούμπας το είπε. Τι συμφωνία υπέγραψε η Σουπιά από το Σωσιμίτης ότι τα ίμια είναι γκρίζες ζώνες και δεν βγαίνει να μιλήσει αυτή η Σουπιά και βγαίνει, μιλάει το όρθιο γουρούνι. Εγώ τα έχω πει, όσο δεν ακούνε την πρότασή μου, στα ίμια άκρη δεν θα βγάλουμε. Να γίνει το survivor στα ίμια. Να χαρεί και ο Τούρκος επιχειρηματίας, να μην τρέχουν και τα παιδιά μας τα Ελληνόπουλά μας στον Άγιο Δομήνικο. Έχεις δίκιο, ρε. Αυτό μας ενώνει. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Καλημέρα. Ιδού τα αποτελέσματα. Πού είναι τα αποτελέσματα? Της θεωρίας του σκληρού πυρήνα του κράτους που δίδαξαν κάποιοι επώνυμοι. Βεβαίως. Με τι βενό. Τι βενό, ε? Επιδότηση. Μασονία! Α, δεν έρχεσαι εδώ. Νικίου και στην Αντωνοπούλου, Παύλα Παπαδημητρίου και στον Παπαδημητρίου. Παύλα Αντωνοπούλου. Ή δεν πάει. Να σε καλά. Να σε καλά. Και ποιος ξέρει τι άλλα που δεν τα έχουμε μάθει, έτσι. Έτσι θα πάει τώρα, κατάλαβες, ε? Πινκ-πονγκ. Η λαμογιά του ενός, η λαμογιά του αλλού, πολιτική μηδέν. Σανώ στον κόσμο, απλόχερα για όλους. Τσιμπήστε. Να χαρούν όλοι. Να χαρούν και οι αριστεροί ότι ξεσκεπάζουν την Νοβάρτη και την Νέα Δημοκρατία. Να χαρούν και οι δεξιοί ότι οι αριστεροί παίρνουν επιδόματα στη ζούλα. Έτσι, παιδιά, να χαίρετε το πόπολο, βάλε και λίγο μπάλα. Ο Άδωνης δεν είχε πει ότι οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται με καλό μισθό για να μην λαδώνονται? Βέβαια. Απλά ισχύουν και τα δύο. Και με καλό μισθό πληρώνονται και λαδώνονται. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σκάνδαλο Νοβάρτης, Panama Papers, λίστες Λαγκάρτ, υπερκέρδη πολυεθνικών εταιριών. Άσε τώρα, μην το κουράζεις. Ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς όλα αυτά βρωμάνε. Ποιο είναι το νόημα που πρέπει να καταλάβουμε εμείς ο λαός? Ότι λεφτά υπάρχουν και πάρα πολλά, βέβαια. Απλά εμείς είμαστε δειλοί και δεν τα ζητάμε. Ό,τι και να ζητήσουμε είναι λίγο. Θα έπρεπε να ζούσαμε πολύ πιο καλύτερα από ό,τι ζούμε τώρα. Πάρα πολύ πιο καλύτερα. Απλά είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Οι δέσμοι των επιλογών μας, να το πούμε και αυτό. Για να σου πω ότι βαθύτερα είμαστε σκόρπιοι και είμαστε χώρια. Όπως το λέμε, είμαστε πολλοί και είμαστε χώρια. διότι ο Λαφαζάνης είναι μαλάκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τρελή, αυτή στην Ανταρξία είναι μικροτσούτσουλοι, οι άλλοι βρωμάνε τα πόδια τους, κατάλαβες, γι' αυτό αλωνίζουν οι άλλοι. Έκαναμε τον έρανο για την κυρία Αντωνοπούλου. Έχει μαζέψει 3. Πες να έρθει να τα πάρει ασθενή από εδώ πότε θέλει. Μαζί με του άλλου 300 έχω μαζέψει πολλά 3 τέτοια. Τέλεια. Δεύτερον, μπράβο, γιατί ρε που ξέρει γιατί σε πάω. Γιατί δεν μεταλλάσσε, ρε μάτε. Είσαι να πούμε παντελονάτο εκεί. Με όλη τη σημασία τη λέξεω. Τι θε να πει, πού κολλάει. Τρίτον, στον μπάρπα που μετακόμισε από εσά και πήγε προ τα κάτω και αλλάζει τη γλώσσα του. Mm. Και σε μια εκπομπή ρε που ξέρει που κατά λάθο έπεσα να πούμε το Σαββάτο και έλεγε και ευγνωμονούσε του καλού ανθρώπου σαν τον κύριο Σαφανά. Και για τους άλλους ανθρώπους που πουλώντας ναρκωτικά με καραβάκια κάνουν ελεημοσύνες στον κόσμο. Γιατί είναι αυτό η ρε μαλάκα. Γιατί πρέπει να τους αγαπάμε αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Μπράβο τους. Μωρή Λολομπριτζίτα, τι κάνεις? Να μην σε νοιάζει, δεν σου λέω. Ο γυμναστηριακός είμαι και δεν έχω να σε πάρω. Έκανα KitKat, έκανα ένα διάλειμμα. Σωθήκαμε. Νομίζουν ότι αυτά με τις φαρμακευτικές ότι τώρα γίνανε. Αυτό γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, είναι αυτό που λέμε το κοινό μυστικό. Ήμουνα 13 χρόνια σε μια εταιρεία με κομπιούτερ. Το τι κομπιούτερ έχω πάει, φίλε, σε γιατρούς, το τι λάπτοπ. Τα 13 αυτά χρόνια που δούλευα, γιατί είχα τα φορτηγά των διανομών. Α, τέτοιος ήσουν. Αυτό είναι κοινό μυστικό, δηλαδή πώς θα κάνει η φαρμακευτική τη δουλειά της, ρε φίλε. Άμα δεν πάει στο γιατρό, του πει, κοίταξε, αυτά τα φάρμακα είναι για αυτή την πάθηση. Θα δώσει το δικό μας, πάρε και τέτοια. Απλά τώρα θα αλλάξουν τον τρόπο. Δηλαδή θα του πει ο γιατρός, ξέρεις, έχω ένα εξοχικό στο δίλεση, πήγαινε φτιάχτο. Στο δίλεση, Θεέ μου, ρε ζήλη. Δεν λέμε δίλεση πια, το δίλεση το λέγαμε μέχρι το 93. Ναι, θα αλλάξουν τον τρόπο, φίλε. Αυτό είναι ένα κοινό μυστικό που λέμε. Πώς, ας πούμε, εσύ λες, μου αρέσει το ξινό, λέμε τώρα. Είναι κοινό μυστικό, το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί και εγώ, ρε φίλε, εντάξει, λέω. Α, τώρα το δέχομαι, ναι. Ναι. Κατάλαβες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και μάλιστα, φίλε, να σου πω και στον Ευαγγελισμό το 2000 είχα πάει ένα λάπτοπ σε ένα γιατρό που έκανε 1,5 εκατομμύριο και μου το πετάει στη μούρη και μου λέει: τι με περάσατε, ρε. Από μια φαρμακευτική, δεν λέω όνομα, βέβαια, οι μεγάλες φαρμακευτικές της Αθήνας. Και την άλλη μέρα του πήγα λάπτοπ 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Το λέω πρώτο χέρι, εγώ. Εγώ τα πήγαινα. Λοιπόν, αυτό πάντα γινότανε. Μήπως θα τελειώσει ποτέ. Απλά βγάζουν τώρα ένα σκανδαλάκι να ρίξουν στάρτη τα μάτια του κόσμου, ξέρεις, και μαλακίες και τέτοια. Τα ξέρω τώρα, τι τα ψάχνεις τώρα. Προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο τομέα. Μπράβο! Και στον περιορισμό προνομίων υπουργών αλλά και βουλευτών. Καλό! Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Μαρούσκα, παιδί μου. Αλέ. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μαρούσκα, παιδί μου. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Δεν μου λες εκεί το 10, έχουν κάνει λάθος, πρέπει να αποπλασιάσουν επί 30. Δεν είναι η 10 τα λαμόγια. Όσο για τον Αβραμόπουλο, είχε βοήξει ο κόσμος τότε με τα εμβόλια και πουλάει και τσαμπουκά τώρα. Δεν ξέραμε τότε όμως. Αυτή η Λουκά μπορεί να σε πιάνει κατευθείαν και εμείς δεν μπορούμε να σε πιάσουμε. Έχει τον τρόπο της. Επιμένει. Εσείς δεν επιμένετε πολύ. Το Κομωδίνο τι με τον έχεις. Εγώ έβαλα να ακούσω ελληνοφρένεια. Τι να κάνω τώρα. Και το Κομωδίνο χρήσιμο είναι. Δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Τι λες. Έχεις να κουμπίσεις ένα νεράκι πάνω. Ένα φάρμακο. Φάρμακο Νοβάρτη. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Εγώ είμαι. Πρέπει να βάλουν μια κάλπη για μένα. Εγώ τα πήρα τα λεφτά. Αυτοί δεν πήραν τίποτα. Είναι άγιοι. Πού είσαι ένα μορφό παιδό? Εδώ ομορφαίνω, ομορφαίνω. Φιλαράκι, ξεκινήσατε πολύ ωραία με τον Γιακουβάτο. Πάνω που τον ακούω, ξέρεις, αρχίζω να γελάω. Λέω καλά θα πάει η εκπομπή. Μου έρχεται στο μυαλό ρε ποιοι μαλλιά και στον ψηφίζουν. Στο καπάκι μου πετάς και λεβέντι. Πάρτα. Όχι, στα μούτρα όλα, δεν έχει αστεία. Πάνω λοιπόν που πετάς το λεβέντι, έχει αρχίσει το μυαλό μου και καίει. Ανοίγω την κατάψυξη, βγάζω, βάζω μια παγωκίστη, τη βάζω στο κεφάλι. Καπάκι ακούω για το εμβόλιο, φίλε, και σκέφτομαι. Έτσι και κρύβεται πίσω από το εμβόλιο μα κάνανε τουρκ. Normal. Μάρτη. Τα έχω δει όλα, αδερφούλη. Α, και κάτι άλλο. Τι? Καλά κάνει και εσύ και το καθήκη ο άλλο από μέσα που μα ρίχνει στο Γιακουμάτι και λεβέντε στη Μούρη. Έτσι, για του μαλάκε που του ψηφίσανε. Όχι, για να μην ξεχνάτε, δεν έχει όλα στα μούτρα. Και Σιριζέου και όλου, δεν κατάλαβα. Έτσι, ναι, όλου. Κατά τα άλλα, μαλάκε η Μακεδονία είναι ελληνική. Με αυτού εδώ πέρα που ψηφίζετε, καρκιά. Φιλιά στα κολομέρια. Και ξέχασα να σου πω, γιατί άλλα θέλω να πω με σένα και άλλα λέω τελικά. Θα έρθω πάνω στη Θεσσαλονίκη, Α, δεν άρθεις. Το σύνθημα θα είναι Άιρον και το παρασύνθημα Maiden. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Παιδιά, λίγο ησυχία. Σκάστε λίγο, ποια είναι τα παιδιά. Σχολείο, ρε φίλε, με το έχω πει, είμαι δάσκαλο. Α, είσαι δάσκαλο, ναι. Δεν το θυμάσαι, ρε φίλε. Και λες τώρα στα παιδιά να κάνουν ησυχία για να μιλήσει στο ραδιόφωνο, μάλιστα. Εννοείται. Σε παίρνω από τη Λέρο, θυμάσαι. Ναι, ναι. Λέρα. Σε Λέρα! Ποιο τον κόρφο μου! Λέρα, μωρή. Θα κάνουμε λίγο πορεία τώρα που μπαίνουν οι τουρκικέ φρεγάτε εδώ πέρα. Ή όχι. Στη Λέρο? Ναι, είπα. Στη Λέρο τώρα που να τραβιόμαστε τώρα κι εσύ, άμα είναι να κάνουμε στην Αθήνα κάτι, βλέπουμε, ξέρω εγώ. Η Μακεδονία είναι ελληνική πάντως, έτσι. Η Μακεδονία να είναι ελληνική και όλα τα άλλα εντάξει, θα χάσουμε και κανένα δυο νησιά. Ξέρεις τι, δεν γαμείτε κιόλα. Και σιγά τα νησιά, ούτε ένα ξενία δεν έχουν πάνω. Έχεις έρθει για διακοπές εδώ πέρα και ρατά με μπικίνι και σε έχω δει σε φωτογραφία. Γιατί, ντροπή είναι. Όχι. Ρε φίλε, ήμουν πολύ συγκινημένος προχθές. Γιατί? Όλοι αθώοι, ρε φίλε, τους άκουσες στη Βουλή πόσα καλά κάνανε. Ένας-ένας, ρε. Νομίζω πιο αθώος ήταν όποιος έλεγε περισσότερο τη λέξη σκευωρία, καθάρματα. Όχι, ρε, εσύ, όλοι αθώοι, άμα τους άκουγες ένας. Έχει να κάνει όποιος τα λέει πιο πολύ, είναι πιο αθώος, φαντάζομαι. Δε, έχει βάλει το αθώομετρο. Ναι. Πού το βάλε, μην πεις. Όχι, δεν ξέρουμε. Οκ. Okay. Παιδιά, γιατί κατηγορείτε τον κύριο Αβραμόπουλο για τα εμβόλια, τα 16 εκατομμύρια εμβόλια? Ο άνθρωπος για το καλό μας το έκανε. Ήθελε να εμβολιάσει και τους πεθαμένους. Μα δεν τους εμβολίασε όμως, αυτό είναι το θέμα. Εγώ εκεί έχω αντίρρηση. Μένουν για να είναι απολύτως σίγουρος ότι δεν θα εμβοληθούμε. Εκεί στεναχωριέμαι. Για μένα το εμβόλιο που ήταν, γιατί δεν εμβολιάστηκα εγώ? Α, πήγανε στην Αφρική, ωραία, να βοηθήσουν μια ξένη χώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Τα πληρώσαμε. Ναι, τα πληρώσαμε. Μπορούν οι Αφρικάνοι να τα πληρώσουνε? Αντί να λέμε ότι είναι ανθρωπιστής ο Αβραμόπουλος, του την πέσατε. Πολύ ανθρωπιστής. Πάρα πολύ. Να, καλή του η ώρα. Καλή είναι. Πολύ καλή είναι. Έλα, γεια. Γιατρέ μου του έρωτα, λοιπόν θέλω να με βοηθήσει σε κάτι. Δεν σε πήρα για πολιτικά. Είναι ένα γκομενάκι κοκκινομάλικο. Ναι. 1,70 το πολύ. Θέλω να πάω να της την πέσω και δεν μπορώ. Τι να κάνω? Είσαι κρυωμένος? Ναι, γάμο του μπουτάλα. Μην της την πέσεις τώρα, θα κολλήσεις. Τι να κάνω, θέλω να της το πω. Αλεξάνδρα, είσαι κούκλα, να το ξέρεις. Απαπα. Δεν μπορώ, τη σκέφτομαι όλη μέρα. Τι θα κάνω? Κάνε όπως παλιά, γράψε το στο τέτοιο σου. Στο τέτοιο σου λέω. Στο δρόμο της από κάτω με σπρέι. Ρε, εσύ δεν γίνεται. Γίνεται. Είμαι μόνο στη δουλειά τη και δεν ξέρω τι να κάνω. Για πέντε και πήρε εσένα. Πήρε τον γιατρό του έρωτα. Δεν θα σε βοηθήσω, φίλε. Τα χρησιμοποιώ μόνο για μένα. Ναι, λυπάμαι. Καταγγελία, Τετάρτη Λαϊκή Κυψέλη. Ναι. Το μεσημέρι. Πετάγανε φρέσκα λαχανικά στα σκουπίδια. Βγες και πες το. Αντί να δώσουμε το προσωνύμιο Ωμέγα σε ανθρώπους όπως ο Φλέμινγκ, οι γιατροί Φλόρεϊ και Τσέιν, αυτοί είναι που ρίχναν την Πενιγυρίλη, ο Παπα-Νικολάου, η Κιουρί, έχουμε κολλήσει και έχουμε δώσει αυτό το προσωνύμιο σε αυτά τα άτομα. Άγιος Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος Ωμέγας, αυτός έγινε και Άγιος. Έχουμε δώσει το προσωνύμιο σε κάτι άτομα σαν και αυτά. Δεν είναι κουλό. Αυτό μόνο. Μία ερώτηση κάνω σε αυτούς που θα σε πάρουνε. Γιατί δεν σκόψανε, ρε παιδιά? Ποιος ξέρει τώρα. Δεν συμφέραν αυτά που λέγαμε. Ρε στο διάλο να πάνε. Να πάνε, να πάνε. Τώρα, αλλά και εμείς είπαμε πολλές φορές κατά του καθεστώτος. Γάμο τον πλήρω. Γάμα μέρα που είναι γάμα. Ας ηχτήρα από εκεί πέρα. Ρε εσείς. Έλα. Παραπονεθείτε, ρε. Όταν τα πράγματα φτάνουν σε κάποια άκρα, κατευθείαν να μην βγαίνουν κάποιοι μαλάκες. Συγγνώμη τώρα γιατί. Όχι, δεν παρεξηγούμε για λογαριασμό τους. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Άργησες λίγο πάντως. Μας έχουν κόψει εδώ και κανένα δύο μήνες, Σε κόβει να με κατευθείαν. Κάτσε, ρε φίλε. Ποιος είσαι, ρε? Κάτσε, ρε παιδάκι, μισό λεπτάκι. Αλλά έχει και αυτό λογική να λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε. Μα ποιος είναι ο κύριος αυτός εδώ πέρα? Αυτός που έχει αυτή την καρέκλα που δεν ξεκολλάει. Ποιο είναι, εγώ δεν τον έβαλα εκεί πάνω. Εσύ τον έβαλε, αλλά άμα μετά κολλήσει στον έρωτα, κολλά. Δεν ξεκολλά εύκολα. Συγγνώμη, αυτό του είπα εκτό παρεντέσεω. Δεν τον έβαλα εγώ γιατί δεν τον πίστεψα ποτέ. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Το πιασα όμω, αλλά σκέψω όμω και τον έρωτα να χωρίσει δύο πιτσουνάκια τον Αλεξάκο με την καρέκλα του. Θα πάω να αυτοκτονήσω μετά. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο χτυπάτε τον όσο μπορείτε. Όχι μόνο αυτό, να όλο το σύστημα αυτό εδώ πέρα το ξεφτυλισμένο να μας έχει κάνει τη ζωή, να μην πω τι μας την έχει κάνει. Και αν μας κόψουν από παντού, μήπως να μην σου χτυπάμε, μήπως να το γυρίσουμε, να πάμε την κυβέρνηση, να πάμε στην ΕΡΤ, κάτι. Ξέρεις τι είπε ο Τζόρτζιλ κάποτε. Τι. Ο Τζόρτζιλ είπε δύο σοφές κουβέντες. Είπε, λέει, κάποτε λέει, οι Έλληνες πολεμούσαν σαν ήρωες. Και τώρα λέει, οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Τρελό, ναι με τώρα. Ναι. Η Μακεδονία. Ναι. Είναι ελληνική η Μακεδονία. Και ο Θάνος Βερεμής. Τώρα τι θα μου πει, όλου του εσόκλου του Σκάι. Μπράβο, ακριβώς. Αυτοί παίζουν σε ένα σύριαλ εκεί, ραδιοφωνικό. Σαν σκοπό έχουν τον αντικομουνισμό. Τρόφιμοι του Σκάι είναι, τι να κάνουν. Πες και για τον Χατζηδάκη, πες και για τον Γεωργιάδη. Α, καλά, αυτοί είναι για δέσιμο. Αυτού θέλουν να πάνε σε μια εξέταση, δεν ξέρω, γυναικολογική, σε πνευμονολόγο, σε ψυχίατρο. Πρέπει να πάνε κάπου. Αυτοί να εξεταστούν αυτοί όλοι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί όλοι που ανέφερα είναι στο συμβούλιο ναι. του Ινστιτούτου Δημοκρατία. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άλλος διατέλεσε πρόεδρος, άλλος είναι μέλος και κάποιος από αυτούς είναι και μέλος ενός κόμματος της δράσης, ο Θάνος Βερεμής. Λοιπόν, αυτοί όλοι θέλουν φτύσιμο και είναι ντροπή για την ελληνική εκπαίδευση να έχουν τέτοιους καθηγητές. Και ένα άλλο που άκουσα σήμερα κάτι νέα. Η Ευρώπη ψήφισε λέει, ένα νόμο. Όποια μένει έγκυος, ο εργοδότης θα την απολύει παντελώς. Καλά έκανε, δεν κατάλαβα. Όχι να μένουν έγκυες στρατηγικά, τις έχουμε καταλάβει τώρα τις πουτανιές. Μένουν έγκυες στρατηγικά, κάνει το παιδί, μετά λείπει ένα χρόνο, μετά κάνει άλλο παιδί, λείπει άλλο δύο χρόνια, τέσσερα χρόνια την πληρώνουμε τσάμπα. Λοιπόν, κομμένα τα δικαιώματα. Κομμένα τα δικαιώματα, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Έλα, ό,τι ξέρετε να τελειώνουμε. Αυτές που δουλεύουν τώρα οι παντρεμένες τι πρέπει να κάνουν. Να μην γαμιώνται. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Το χειροποίητο, ναι. Όχι το χειροποίητο, υπάρχει και υπάρχουν και άλλες πόρτες. Λοιπόν. Κρύβεται ο ελέφαντας πίσω από την Καλαμιά, ρε Αποστόλη. Άμα είναι μάγκας. 724 με τον πρώτο δάνειο της παραστατικής κυβέρνησης, τι κάνανε, δεν τρώγανε. Ήδη φτάσαμε εδώ δηλαδή. Πώς μπορούν και βγαίνουν και μιλάνε. Ειδικά αυτοί οι φόφοι, ο Λοβέρδος, αυτό το αρχίδι, το μεγαλύτερο αρχίδι του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ο Λοβέρδος. Μαζί είναι και ο προσεκόμενος άλλος που έβαλε τα κράματα πάλι. Δεν έβαλε ο τέτοιος, πώς το λένε, ο. Πικραμένος. Α το πικραμένο. Είναι όλοι για την Ελλάδα, ρε Πούτινα. Καταλήγανε για τη Μακεδονία το μεγαλύτερο συλλαλητήριο. Το κάνανε 1,5 εκατομμύριο 2. Για να είναι 2 εκατομμύρια, διάβασα τον Μπουγιόπουλο την ανάλυση. Πρέπει να το λέει τρεις φορές. Άλλα 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Βγαίνουν έξω περικεφαλές, βγαίνουνε. Δεν μπορώ να μιλήσω πουθενά. Μου λένε όλοι Μακεδονία, μου του λέω και τι έγινε με τη Μακεδονία, την πούνε Μακεδονία. Αφού οι Αμερικάνοι θα το πούνε. Το έχουν κανονίσει από τότε. Μακεδονία και να μπει στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ. Να γίνει και αυτή και εμάς. Προσπάθησα και τις προηγούμενες μέρες να σε πάρω γιατί είμαι λίγο εκτός χρόνου. Αλλά δεν πήγε καλά. Σου τηλεφωνώ από τη Ζαχάρο. Είμαστε η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρος. Και ανεβάζουμε σήμερα πρεμιέρα Δον Καμίλο για 5 παραστάσεις. Ευχαριστούμε επειδή ξέρω είσαι ευαίσθητος περί τον πολιτισμό. Γι' αυτό σε πήρα να σου το πω να μας συμπαρασταθείς. Να είστε καλά. Εγώ δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Καταρχάς πες μου την αναμόρφωση του Λεβέντη, ποιος την έχει αναλάβει? Όχι εγώ. Καλή δουλειά κάνει πάντως. Θέλω να σου καταγγείλω ότι στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας, του ΕΚΠΑ, χρυσαυγίτες χτύπησαν με πυροσβεστήρα μία κνήτησα κοπέλα. Αποκλείεται. Την έστειλαν στο νοσοκομείο και έγραψαν στην πόρτα. Τις έχω φωτογραφίες. Αν θες να σου στείλω στο Facebook. Αν είναι δυνατόν. Έγραψαν θα σας φάμε κουμούνια, θα ψοφήσετε, θα σας κάνουμε σαπούνια και τέτοια. Μα τι να κάνουν, μωρέ, και αυτοί οι θρασίδηλοι τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων. Θα σου πω και κάτι άλλο. 350 γιατροί από τα μαύρα κατάστοιχα της Νοβάρτης, γιατροί του Πεντοχιλιαρού, συνιστούν ένα φάρμακο Νοβάρτης για τον Άδωνη. Λέγεται κλανομεντόλ. Δεν μου έπνευση. Πολύ καλό. Μ' αρέσει που γελάς με τα δικά σου. Γέλα για να ενθαρρύνεις και τους άλλους. Έλα, γεια. Μία παροιμία που λέει όσα δεν φτάνει η αλεπούδα βλέπει κρεμαστάρια, την ξέρετε? Βεβαίως. Μας αφορά. Μάλλον. Όταν φτάσετε στο επίπεδο του Γεωργιάδη. τότε... πόσο χαμηλά να φτάσουμε πια. Δηλαδή πόσο χαμηλά να φτάσουμε. Ναι. Υποστηρίκτρια για... Γεωργιάδη, μπράβο. Αν το κάνετε τσάμπα, δύο φορές μπράβο. Δεν γίνεται. Έτσι να μην. Αν πληρώνετε κιόλας, τρεις φορές μπράβο. Τιμή του κάνει. Και λίγα λέτε υπέρ του Αδόνιδος. Ναι. Μοιάστε το. Δεν μπορείτε να το μοιάσετε. Δεν μπορούμε, το παλεύουμε. Έχετε δίκιο.